जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे नस के कमल तू न पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे नस के कमल तू न पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया ऐसी लगाई मजा आ गया पर किसी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा आ गया पर किसी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी आग ऐसी लगाई मजा आ गया पर किसी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी शीशे में अंगड़ाई लेने लगा नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा नशा

नजर से मिलाई मजा